Historisk skogsexport, Näsbyn och Englundsgården. Näsbyn är en av de byar i Nederkalix socken som ligger närmast kyrkan. Historiskt är det en välbärgad by. Strandängarna är bördiga samtidigt som närheten till havet och älven skapar goda möjligheter till handel och fiske för en del av invånarna. På två öar mitt i Kalix älv, mitt för Näsbyn, ligger på 1800-talet dessutom den stora kärrmarknaden. Där lastas Älvdalens hela kärrproduktion om och säljs för export. Efterhand dyker det upp både handlare och träpatroner i Näsbyn. Därmed blir byn lite av ett centrum för entreprenörer. Många decennier innan någon kom på tanken att använda just detta ord. Den här turen startar vid Englundsgården. En bondgård från 1800-talet som bevarats som byggnadsminne och som delvis återskapats för att ge inblick i livet för bönderna här i Kalix vid den tiden. Turen kompletteras med en promenad förbi några andra gårdar som också bevarats sedan 1800-talet. Denna audioguide är en del av Ekomuseum Historisk Skogsexport från Kalix Älvdal. Med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se.